سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. سورة دخان مشتمل پنځو خبرو باندې. اول دا اللہ کتاب داغی صداقت داغی تعریف داغی لوی و عظمت دویم داور توحید و پاغی بان دلیل عقلی جواب د شبہ درم اللہ شروع کو تخویف دا تخویف دو قسمه و یو دنیاوی و یو اخروی دا اللہ را طرف نہ ردی مخلوق یا رولو یا را دنیا پا عذاب سرا و یا دا آخرت پا سخت سرا دا ولنا اللہ اشاره وکلا تخویف اخروی تا اللہ وی دا غروز انتظار کوا چھ ٹول دنیا با یو لگی دا دا علامات را قیامت دا احوال دا قیامت انسان با دا سخت دا وجه نچغی وی چه اللہ ما تا لگ محلت را کی زب ایمان روڑا ما اس میں یقین را گئی اللہ وی یقین در آگئی خدا دا ایمان روڑو وقت ندے اگا وقت تانا پاتی شوی دے چکل قیامت قائم شی اللہ وی زمانی ولدہ سی دی سوک ما نخلاسی گی نا و ما وعدہ کرو و زبا انتقام اخلم بدل باخلم ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون دا تخویف دنیاوی دے دا غیو نمونہ ذکر کی اللہ وی دین مخ کی تلق انتا تاریخ تا دی عالم تا گورا و دی دنیا با نستا بشان خلق پاتی شوید ستانا پا قوت کی سیواو مال کی سیواو پا عمر کی سیواو مال او دولت تا غی دیرو دی دنیا کی غیل آغا عمر سا فیدہ وار نکر بادشاہ ہے کار سور زورو او ہر سور عمرو اغا لارا بس دنیا کم پکار را نگے ذکر چی عذاب را گے و تباشو او آخرت کم دا پکار نرازی ذکر دنیا پا مال او پا دولت دا دنیا پا عمر باندے دنیا پا بادشاہ باندے جنت گٹی دی شو چی سوگی گٹی چی کل تا ایمان روڑی او مال پا زیو لگے او دا دی عمر تا سر سر سر احساس پیدا شی چی دا خودر قیمتی شیرے راشا دا پا زیو باندے صرف کا اللہ بردیم یو یو منٹ او تپوس یو یو سیکنڈ تپوس کی دا بس با ما تا دیر اگرانش خدا سوچو دیر اکا مخلقو کرو او چی چا کرو نلگ وقت کامیاب شیو بیا دا غی ډیر زندګی ته ضرورت نه دراغلی او چې دا سوچ چا نه دی کړی نو پسونو کال عمر هغی بری دنیا کې تیر کړو لکه فرعون. سلور نیم سوه کاله مورخین ذکر کوي په ده باندې تبه او د سر درد دا نه دی راغلی، یعنی څه قسم بیماری ده باندې نه وه راغلی. سوره مهلت الله ورکړو، سوره عمر ورکړو، سوره بادشاہی ورکړې وه، نو ده بیا ظلمونه شروع کړو. د خپل حق الله تپوس نه کو خو ده بیا په خلقو باندې ظلم او زیاتی شروع کړو، نو بیا دوره وخت نه دی تیر کړی ځکه ماشومان یې لالولو، زنانو سره ظلم او زیاتی. کمزوری بنی اسرائیل کمزور قوم او داغی نے دس نوکران شور جوڑ کڑیو چه دس کارون خلق پا حیواناتو بانیم دی، چه کل آغا حقوق العبادو کی زیاده و ظلم شورو کو نو بس اللہ پا قهر و پا غضب کی راوستا و دا مختز مکنی لرے کرو. نو دا یو نمونه اللہ ذکر کی یو مثال دا دی عذاب دنیاوی. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَا فِرَعُونَ او یقیناً اللہ وی مونگا فَتَنَّا مونگا امتحانات راوست از میخم کڑو مخکر دینا قوم فرعون فقام دا فرعون بانی وجاءهم رسول کریم اور آغلیو دیتا ہے و پیغمبر عزت من رسول کریم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ لوی شان والا پیغمبر آغا وقت سرا دا آغا پشان پیغمبر بلنو اللہ آغلے و مقام ورکڑو و مرتبہ ورکڑو و جا اہم رسول کریم دا اولو العظم انبیاؤ نو اولو العظم انبیاؤ کی پینزو یو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاؤ کی ډیر داسی وو چې چا به دو تنه مرګری وو، د چا به یو تن مرګری وو، د چا به اړو مرګری نو. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام امت هم لوی وو، د هغه مرګری هم ډیر وو، د موسی علیه الصلاۃ والسلام د هغه نه ډیر وو. وجاءهم رسول کریم یو عزتمن پیغمبر دی ته راغلی وو او الله په خپل قدرت کامله سره د ده په کور کې لوی کړو، سرد دین چې د پابندی لګولې وا چې ماشوم باندې پرې دی ژوندې، چې کله هغه ویری د چوس په داخله ختمي کې بیا به زموږ خدمتونه سوک کې نویزه یو کال خیر دی، یو کال با ماشومان چې پیدا کیږي که پار دی کې پیدا کیږي نو وجنه به او یو کال به فریدو. موسی علیه السلام هم په هغه کال پیدا شي کوم د یاره او د فرعون کور ته را ورسو، هغه یې ول سبب وګرځاو د دې د پاره چې دې په دې کور کې لوی شي، د هغې په خرچې سره لوی شو او هغه به خلقو تاسې نه پېژندو، فرعون سره یې پېژندو چې دا خو د هغه بچی دی، دا خو د هغه متبنا دی، هغه په زوی سره نیولی دی، هم د هغه نه یې نبی جوړ کړو د الله علم کې واه، او دې فرعون ته ودرېد او مسله شروع شو. الله وی ما غیتا عزت من پیغمبر را لے گلو او غیت دا ہوئے ان ادو الی عباد اللہ، یو مانا دایت کریمہ دادا ان ادو الی کہ ادا کے حوالہ کے ماتا عباد اللہ بنیان دا اللہ، لیکن بل آیت کریمہ کی راضی ان ارسل معی بنی اسرائیل، زما سر بنی اسرائیل پریدا دا زما قوم دے بد دی زما سر را پریدا، ظلم و زیادتی رو شروع کردی پا دی باندے، ستا خپل قوم شتا کنا قبطی آغین خدمتونا اخلا چستا کیا غی سر کوا، زما قوم ما تا والکا بنی اسرائیل ما تا را پریدا. دے مانا که بدا عباد اللہ دا مفعول شد ادو دا پارا او دا ادو مانا بشی تاسو ما تاوالکے مال راکے یار اپری دے دا ما سرا ان ادو الیا، دا یو مانا دا او دویم مانا دا چی ان ادو الی عباد اللہ, عباد اللہ تا مناداوی ان ادو الی موسیٰ علیہ السلام دیتا وی ویتا سرا کے ماتا اے بنیانو دا اللہ سرا ترا کے حوالہ کے ماتا ان ادو الی احکام اللہ عباد اللہ تاسو ادا کے زما سرا عباد اللہ اے بنیانو دا اللہ سو دا اللہ احکام رازے ما سر بدی کی مرگری شے تاسم دا اللہ بنیان یا وزم دا اللہ بندے نو اے دا اللہ بنیانو رازے جی پجم دا اللہ احکام دا کو رازے زما سر مرگری شے چی دا اللہ بندگی کو دا اللہ عبادت کو زکا دا غب بنیان یو غب پیدا کریو اگر تب واپس کی گو نو رازے چی پجم زما سر مرگری شے چی دا اللہ احکام دا غب فرائز اگر چی کم دن پا منگ بانی فرس کرده ریتی اگر پا دنیا کیو کو اگر دا کو ان ادو الی عباد اللہ دوارا مانی سیدی انی لکم رسول امین یقینن زو ستاسو دا پارا رسولیم امانت دار رسول امین یقینن زو ستاسو دا پارا رسولیم اللہ را لے گلے ما او امینن امانت دار ما خیانت را نه دی شوی الله چې کوم پیغام دی هغه ما پوره پوره راوړی دی او تاسو ته درکومه و الله تعالو علی الله او زیاتې م کوی په الله باندې و الله تعالو و الله تتکبروا علی الله و الله تستکبروا علی الله تاسو لوی م کوی په الله باندې زیاتې م کوی په الله باندې یعنی دا اللہ نظان و مشران کوئے کن ستاسو تکبر و لوی چی دا اللہ پیغمبر نمانے دا اللہ احکام نمانے دا اللہ توحید نمانے متاخو دا تاسو دا اللہ قوت و طاقت نمانے کن نو زان لوے گنے شیطانم ابلیسم زان لوے گنے لیو و اللہ تعلو علی اللہ تکبر مکوئے پا اللہ بانی زان موچتوئے پا اللہ باندی انکار مکوے پا اللہ باندے یعنی اگر دو حکم نا انکار مکوے دا اگر تعظیم دادے چھ دا اگر خبر وارے پا غیبان ایمان روڑے وقت تا عجزیو کے کل چھ دا اگر تا سر وغدو چھ اللہ ستا دو حکم تابیم دو نو بس دا اللہ تا عجزی دا دا اللہ ہر یو حکم تا رغاڑا کی خودا نو دا تکبر ندے بلکہ دا راغی زد عجزی دا انکساری دا او چې دا الله حکم نه مانی نو ته خزان جو په الله الله باندې لوی غنی الله رته یو امر کوي ته بلکې الله رته یو سو یو ته بل سکه الله رته یو خبري وي او ته نه کوي الله رته یو خبري نه منه کوي ته په غیبه باندې عمل نه کوي نو الله تعالی علی الله لوی مکوې په الله باندې زیاتې مکوې په الله باندې تکبر مکوې په الله انی آتیکم بسلطان مبین یقیناً زورا غلیم تاسو تا پیو دلیل واضحا بسلطان مبین اللہ مال دلیل راکڑے دی نبوت راکڑے دی اللہ مال دلیل راکڑے دی امسای راکڑے دا دا معجزہ دا سپین لا سے راکڑے دا معجزہ دا اللہ مال دلیل خو واضح راکڑے دی دا دی مقابل سوک نشی کولے فرعون او د فرعون ټول مليان را جمع شو او د سره مقابله کونو مقابله و نکړې شو هغه مليان ټول غاړه کې خو دغه ته پتو لګیر چې سحر نه دی جادو نه دی کوډې منتري نه دی بلکې دا معلومیږي دا چې څو نور علامه ده هغه په ایمان راوړو آتی کوم بسلطان مبین هغه باندې هر څوک پویدو و انی اوستو بربی و ربکم او زه پناه واړم په خپل رب و ربکم او ستاسو پر ربانی انترجمونی دا دی خبرینا چی اولی مال را یو پا گٹو بانی وشتل دی او یو پا خلی بانی وشتل دی اس که تاسو ما تا شروع شای و زما بد ردی زما بیزتی و زما کنزل تا پا خلی بانی وشتل دی کتا سو شروع شو ما په کانو په ګټو باندې ولې هر یو حق پرست او نبی قوم په ګټو وشته دي په خوري وشته دي بې عزتی کړی را ده د کلی نه استری ناغه مرګرو سره ظلم او زیاتې کړی دي نو کتا سو ما سره زیاتې کوي او ظلم کوي زما خبره نه منه بلکې ما د کلی نه وباسه ما باندې د ګټي گزار کوي زما بې عزتی کوي زما خبر دی نشته د جړاو د فریادو انی عصت بربی و ربکم زما د پاره تعویز داري بیا زما پناه غواړم خو په خپل رب او غستاسوم رب دی زما دا غنه دا غواړم چې الله مال پناه راکړي دی شر مال پناه راکړي د فرعون د شر موساتي ځکه هغه هر چا سره ظلم او زیاتې کړي دي او دا هغه د ظلم نه زمکه او اسمان تنگ رالو نه هر طرف نه فریاد شروع شو نو الله زه خو پتا سره پناه غواړم تمامی بساتی اگر تا چی ما تا کم کارا والکو ناخو دیر لوی کار دی اگر با کول غواری اگر با دی تا رسول غواری او دی رکاوٹ جوڑی گی دی زمان مخی تا دیوال جوڑی گی نو زخو یری گا منا والله کار با پاتی گی نو زپا ناغوالم چیر دی دشار اللہ تا ماو ساتی ویلم تو امنو لی او کچر تاسو ایمان نروڑے پا ما بانی فات ازیلون نو جدا شے زمان فات زیلونی یا ما جدا کے رضانا کم از کم دو رو کے چی زخوم پتا سو کی لوے شوے ترو سا پورے ما ٹول زندگی پتا سو کی تیر رکھ او ستا سو پا کورو نکو ما ستا سو پا دے کلو کی زوما نبل زین اخو نیم راغلے نو که زما خبر نمانے نو کم از کم زما دا شر اخو لری شے مالک گزار مرا کوئے پا گٹو بانے میں مولے لے ونے رہتا مو آئے دا نور دنیا خورانا مانا وے کم از کم چی سو پا تاسو کے پاتے شوی ما او تاسو میں پی جانے چی دا موسیٰ سوک دے نو که زمان خبر نمانے نو زمان راڑی تشی دا خپل شر ما او ساتے دا خلقو پا مخ کیا او خلقو تا ما ولی بیزتا کوئے زمان مرگری راضی سوک دے او زینا او سوک دا بل زینا پا ما بانی ایمان روڑی حتی چی ستاسو پا دے قوم کی مخلق راضی او تاسو هغه نه پریده هغه په میدان کې تاسو وجنه زما مرګری کده یو ځنه د بل نه راځي نو تاسو دیره هغه ما خواله نشی راتلې نو که ایمان په ما نه راوړې نو کم از کم دو رو کې چې ما نه ډړې تشه ما نه جدا شه ما د خپل شر نه وساته مروړې ایمان چې نه راوړې زما خبره نه مانی ما منه خدا سوي خو درنه کوي او دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قریشو بنی هاشم تا بنی عبد المطلب تا او داسی بنی عبد مناف ټول تکړی و چې تاسو نه نور څه نه غواړم خو کم از کم زما د رشتې خیال وساته زه خو ستاسو وینه ما تاسو سره ماشوم لوی شوی ما زما پلار تاسو پیژندو زما نیکم پیژندو زما خاندانم پیژندو تر لری پورې په یو خاندان کې را روان یو نن تاسو ما پردی ګڼې داسې مې په ګټو باندې ولی چې داسې څوک یو اجنبي م نه ولي نو کم از کم زما د رښتې خو څه خیال وساتئ که نه ویل لم تؤمنوا لی فاعتزلوا موسی علیه الصلاه والسلام هم هغې ته دا وی فدعا ربه آواز وکړ موسی علیه الصلاه والسلام خپل رب ته او دعا کې دا وی ان هؤلاء قوم مجرمون چې الله دا یو قوم دی مجرمان ان هؤلاء قوم مجرمون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب تاواز او په آواز کې داوی چې اے الله ها اولائی قوم مجرمون دا خلقو قبطیانو فرعونیانو دا یو قوم د مجرمان دی الله دا ستا مجرمان دی ستا دشمنان دی ستا خبره نه مني موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل کوشش او محنت کړو فرعونیانم په ضد او پینات باندې ولاړو او غیم دا غوښتا چې بنی اسرائیل او موسی علیه الصلاۃ والسلام مونږه ختم کړو دغه دا یو ټوله پیدا شوی د لوکي غونتا زمونږه خړلې دا زمونږه اسکلې دا زمونږ په کور کې لوي شوی دي او نن زمونږه خلاف کوي راځه چې وینسو رابه ولو او داسې سزا به ولا ورکو چې په تاریخ کې به دا غي نبی خلق یې خلق بلاغین عبرت والی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم بنی اسرائیل لا غسر او غیر اوتی تک الله وت حکم کړو فاسر بی عبادی لیلا انکم متبعون. نو فرعون تکلی پری خودو علاقه و تپری خودا چې دا هر څه ستاسو حکم اس کوم غو پری دا نه پری خود په دغه کې ومو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ یونس کے مخ کی تیر شو دا اللہ تو رب اللہ تعالی تا مال او دولت ور کړی دی دی دی سار بکڑی دی دی لے دا دور عمر ور کړی دا دور بادشاہی دی ول ور کړی دا اللہ دې ر پار ہستانہ فرمانی وکي رب نسم سلام والہم اللہ مالونه ختم کی وشتد علی قلوبہم او اللہ زړه نو ول سخت کی گټی ته جوړی کی فلا یؤمنو حتا یروا العذاب الذی سیدا د سره اړو ایمان را نو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام خیره او پیغمبر د الله الله قبول کړه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام توفا اسر بعبادی بوزا بنیان زما لیلن نشبی انکم متبعون یقینا تاسو ور پسې کړی شویه من اسرائیل ځان سره کوزه د شپې شپې سفر دا دو سنت تانبیاو کاغه دو خوشحالی و او کاغه دو خبکانو اللہ و توی دو شپیش پیدا هم دغس حکم اللہ لوت علیہ صلات و سلام تم کرو چیزا دو شپیش پی خپل حلو باس خپل مرگری او چی سبا کیگی نو قوم با تبایی تزا او دو شپیش پیدا نو باس سر رد خپل مرگرو انکم متبعون یرا با دو سرائی زکر تاسو بور پسی کلی شوی فرعونیان با تاسو پسی در روانی دریاب تو رسید نو وترک البحر رهوان تریدا دی دریاب لرا رهوان ولاړ ساکنن تاسو په دریاب باندې پوری وته نو څنګه پوری وته چې دریاب لو رسیدو نو بنی اسرائیل چې غکړي چې ګوره مونږ تا ته ویلو چې په دې لار باندې ناراضو تا زمونږه خبرو نه منل تا وی دا الله حکم دی چې په دې لار باندې نو شاتن فرعون را روان دی مخې ته دریاب دی یو خواہ ڈانگ دے بل خواہ پلانگ دے سوکھ اگلے یو قسم پدی بانی زور نہ ور کولا چې زمو خبر دے نہ منل مخ کی بل لاروم وکنه پوچھ اوچ بتریو مقام تیس دا خدوان لار سی وس تاوی چې دا الله حکم دن وس بدل تسکو موسی علیہ الصلوۃ والسلام متوی تاسو یری گئے ما انما عی ربی سیهدی الله زما سره دے زه خد الله په حکم را رواني ما الله را توی دی فاسری به عبادی لیلا اللہ را طویلی زد شپیش پیوزا نو اللہ برا تلار نسموی زما خدا ایمان دے و دا مقیدر اللہ برا تلار نو اللہ موسیٰ علیہ السلام تو ہم سارا سارا دا سبب شتا دریاب لے گزار ورکا موسیٰ علیہ السلام شی دریاب لے گزار ورکا ہم سائے ورگ وردولا نو دریاب کی دول اسدار جوڑی شوی او ہر یوالار دو بلی نزان لوا او ہر یوالار ترویخ پوری وچشو او با پبر او خاتی فکان کل فرق کتود العظیم دا هر یو لاری وبو په برخه تلی وی تاب یو غیندا ځان لې وړې راه وبو برخه تلی دا په زیبانی الله دا دریاب او هر لارو باغی کی وبو مس کی اوچ شوی او یو خابل خواب الله برو درولې چکر موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دې لارو باندې مرګرو سره پوری وت نو اپلو ته الله وی وترک البحر رهوان پریدا دې دریاب لولار اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام با دریاب تا اجازت کئی واپس با تا حکم کئی نو دریاب بروانی گی وی دریاب دا قسی اولاد پریدا رحوال تا تیزا پوری وزا او دریاب دا قسی پریدا انہم یقینن دی جندم مغرقون یو لح کردے دبکڑے شوے انہم یقینن دی ساسو پا نظر کی ڈیر دی خو ڈیر ندی جندن مغرقون دا تنوین دا تحقیر دا پارا دے تاسو تا بڑی رخیاری اللہ وی داسو یو سو کسان دی او دا پا لکونو خلقو مغرقون دا دوب شوی اللہ دا نوح علیہ السلام دا قوم پا بارکیم ویدیو نوح علیہ السلام تاوی زما سر را دی قوم پا بارکی بیا خبری مکوا دا دوبیدون کیوی دوب شو فرعون دا غا طرف نپوچو لارو بانی لکر بنی اسرائیلو را روان شو او چې دی غاړه ترانی دې شو ټول لاغه طرف نه را دن نشو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دریاب ته اشاره وکړه د الله په حکم باندې دریاب خلاول لاړو اچت اچت لگا سنگ چمخ کی الاڑو بس یو چپا جوڑا شو پاگی بانی لار مار داغی دا پارا نو تراغی پورے وا چی لا پورشی نو چکل دریاب پورشو پہ لارو بانی اللہ و توی دریاب الاڑ پری دے چی رادن نشی او چی رادن نشو انہم جندم مغرقون سشو فرعونیانو سشو آغا بادشاہی سش آغا عمر سش آغا طاقت سش آغا قوت او ظلم و جباریت اللہ وی کم ترکو کم ترکو سم رب ریخو دو دے فرعونیانو من جنات و عیون داغ باغنون او چنون او زروعن او داغ فسنون او مقام کریم او داغ مقام عزت من دڑیر و خلقون دین پاتی کریو او داس دیر باطل پرستو پا دنیا کی چې د خلکو نه به کور پاتې کو د خلکو نه به باغ باړی او پټی او باغونه پاتې کړو. فرعون چې کوم ظلم او زیاتې کړو نو د ډیرو مسلمانانو بچی وجلي نو ډیر مسلمانان یې په هغې کې وجلي او قتل کړي وو نو د هغې هم کورونه وو د هغې هم بچي وو هغې هم په نعمتونو کې پالېده نو د ډیرو نه دی دا هر څه پاتې کړو نو الله د دې نه پاتې کړو تیار بنگلی تیار باغونه تیار فصلونه ونعمت او هغه نعمتنا خوشاله کانو فیها فاکهین چو دی پاغی که خوشاله کذالک الله ادارنګ زما قانون مستمر دی زما قاعده کلیوم داد وا ورثنا قوما اخرین الله وی ورکړه مونږه دا نعمتنا دا بنگلی او محلات قوم بلتا عاجز قوم ترو سر دین او کرے کو کاغه ناری نه او کاغه زنا نه وی چا بار خدمتونه کول او چا دان نقرونو کی خدمتونه کول دغه بنگلو تباغي داخلي د خود نوکرانو د خادمانو فشکل نن اغي الله د دې مالکانو ګرځول او ورثنا ها قوم اخرين الله وی داغین می واغستا او میراث می دی لورک فما بکت علیهم السماء والارض بس نو جړلی په دی باندې اسمان او زمکی فما بکت اون جلل علیہم پا دیبانی السما والارد اسمان او زمکی وما کانو منظرین او نو اغی محلت ورکلی شوی لگا وقت که اغی چگی والی و فرعون دیر الوی چگی والا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیهی بنو اسرائیل وانا من المسلمین دور او دکی مچانو وی نو کدا عذاب دراتلو په وخت کې الله سوک ماب نو فرعون به ماب کړی یوازې هغه نه چې فرعون دا چغې والي نو ټول قوم به دا چغې والي هو ما کانو منظرین دا نمونه وه مثالو د دې دنیاوي عذاب الله وی نه په ځمکه وجړل او نه اسمان دا مجاز دی او یا حقیقت دی ځکه چې حدیث کې راځي ما من عبد دې دنیا کې نشته هیڅ یو بنده الا له بابا نفس السماي مگر داغه دو پار دو دروازی دی پا اسمان کی بابن ینزل منه رزق یو دروازه را چی داغی نرد روزی را کزی و بابن او بل دروازه دی اسعد فيه عملو چی پاغی کرده عمل خیشی نو چی کل دی ملشی نو دوار دروازی بندیشی نو در رزق اقا دروازه هم جاری او دا بل دروازه هم جاری او دا سی دا گن و روایتو نثابت تا انسان چی دنیا کی پا کم زی که پاتشو او د پکم ځای کې رکو وکړه پکم ځای کې ولاړو پکم ځای کې سجده وکړه خپې لګولې دي زنګنانې لګولې دي تندې لګولې دي هغه ځای به سبا قیامت کې د ده دپاره ګواهي دي او هغه ځای چې ده به د شپې او د ورځې عبادت کو هغه تر اخره پورې خپه دی و د هغې د دې خپګان نه الله تعبیر وکړو په جړا سره نور ځمکه او اسمان د چا د وجه نه نه جاړي او نه خاندي نه په هغې دا قسم خوشحالي راځي او نه خفقان راځي خدای او فما بکت علیهم السماء والارض ابراهیم وفات شو د نبی علیه الصلاة والسلام خپل ماشوم بچی پیغمبر په هغه باندې ولاړ دی ورته ګوري او د سترګو نه اوښکې روانې هغه وخت کې خلق ووایي چې نور تور شو نو دا د دې وجه نه تور شو چې د پیغمبر زی وفات شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن دا نور اس پم میں پاسمان باندھ دا اللہ دا آیاتن نہ دا غد نہ خود توحید نہ یو دو نخی دی لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات د چا د مرگ د وجنا دا توری گینا او د چا د پیدائش د وجنا سبینی گینا نغد پیغمبر خپل بچے او کالا غواڑی نو اللہ پاکی کی دا حس پیدا کرن دے چاہو بالکل حقیقت تے اسمان جاڑی زمک اجماڑی دا اسمان اگر دروازے جاڑی او دا زمک اگر زیون جاڑی چا انسان پاکی بانے گردی دلی او خو عملی کری ذکر دا نیک عمل ہر یو قدم پا زمک بانے دا اللہ پا نیکو کیچی کاغد دروازی و کاغد شپی اگر چا دیکھ پل دنیاوی کار کئی خو چونکہ اگر سار منس کرے دے او بیا اگر تر ماخام پورے دا رزق بطلب کے دے نماز پخیر مانزه ته انتظار کی د ماز پخیر نه د مازیګر ته انتظار کی د مازیګر نه ماخام ته انتظار کی نو داغه د زندگی ټوله کاغه خوب کی او کاغه ګرځي کاغه نور حرکات سکی ناغه ټول الله په عبادت کې راولی دی د پاره نو داغه د پاره دا ټول زمکه د زمکه دغه حصے دا گواہی کوي چې ته په دې زبانه دا عمل کړو چې دې نه بیا نو د زمکه دا ټوکړه او حصہ پاغه خپکیږي دې د پاره ښکارا دلیل دی نبی علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی کی خطبہ لوستا نو دا قجوری یو منڈے وا اگے تبے ڈڈا والی وا او خطبہ بے بی نو منبر جوڑ شو نبی علیہ الصلات والسلام پڑھون بے جمعہ بانی اگے منبر تو خطو صحابہ کرام وئی پ جمعہ کی مونگا چغی ووری دا اگے منڈے چغی جڑل پکم اور دا اگے پیغمبر جدا شو وچ منڈے دا پاگی کی جوان نو زکا جوان دے خواگی چی قجوری ناغی که جوان نو وچ منده و فاقا پا دی بانی پویده چندن پیغمبر دمان جدا شنو داغی جلا صحابه ووی منگا پا جماعت کی واری دا نو چه قجوری جللو نو اسمان نشی جللی دام دا اللہ مخلوق ته وغم دا اللہ مخلوق ته دویم صورت بنی اسرائیل کی تیر شویو چه ویم من شین الا یصبح بحمده دنیا کی حس یو شی نشتا کاغذ مکه دا و کاسمان دا و کاغذ مانونو کی سدی و کپزمکه بانی سدی ناغه دا اللہ پاک تسبیح ہوئی لیکن تاسو دا غی پا تسبیح نفوئی گئے نو چه کل آغا تسبیح ہوئی نو خو خبریم کولی شی او ریدیم شی لیدلم کولی شی نو چه دا هر سو کولی شی نو جڑا نشی کولی پا هر حال دا یو نمونو دا عذاب دنیاوی چه فرعون دا غا قوم دا غی ظلم و زیاده و گوره او دا غی انجام و گوره نو اتنی چستاسو انجام دازشی ولقد فتننا قبلهم او یقنن ازمیخ کرو منگا مخکر دینا قوم فرعون فقام دا فرعون بانی وجا اهم رسول کریم او راغلو دیتا او پیغمبر عزت من ان ادو الی عباد اللہ دے و تویلو چه حوالک ما تا بنیان دا اللہ بنی اسرائیل جدان سرے بوزم ان ادو الی یا ادا کے زما سرا کام دا اللہ دین دا اللہ را سرو منے عباد اللہ ہے دا اللہ بنیان انی لکم رسول امین یقینن زستا سو دا پارا رسول یم امانت دار و اللہ تعالو علی اللہ او لوی مکوے پا اللہ بانے تکبر مکوے پا اللہ بانے انی آتیکم بسلطان مبین یقینن زرا غلیم تاسو تا پیو دلیل خکارا و انی عثت بربی و ربکم او بیشک از پناہ غوارم پر افخبل او پر افستاسو ان ترجمون ندی خبرنا چی ما پا گٹو بانی ولی و این لم تو منولی او که یقین نکوی پا ما باندی باور نکوی پا ما بانی فاعتزلون نجدا شی زمان تکلیب را تمرا کوی فدعا ربه آواز او کخبل ربتا انها اولائی قوم مجرمون شکایت او کوچی اللہ دا یو قوم دے مجرمان فأسر بعبادی لیلا بوزا بنیان زما دشپی انکم متبعون یقینن تاسو بور پسیکلی شویے وطرک البحر رہوان او پریدا دریاب لرا رہوان اولالو انہم جندم مغرقون یقینن دا یو لخ کردے دوب شوی کام ترکو من جنات و عیون سمر پری خودو یعنی دیر پری خود دی خلقو من جنات و عیون باغنا او چنی و زروع او فصلنا و مقام کریم او غزینا و بنگلی عزت من و نعمت او غنعمتنا کانو فیها فاکهین چو دی پاگی کی مزی و چرچی کون کی کذالک دا دارنگی اللہ وی زما فیصلہ واو اورثناها قوما آخرین او ورکلمونگا دغا نعمتنا دغا مہربانے او قوم بلتا فما بکت علیہم السماء والارض پس ان جڑل پدی بانی نہ اسمان و نظم کی وما کانو منظرین او نو دی مہلت ورکڑی شوی